NPO Radio 1. Erik Arends. Benito is 2 jaar oud als hij wordt opgenomen in een pleeggezin omdat zijn ouders niet goed voor hem zorgen. 15 jaar lang wordt hij geestelijk mishandeld en verwaarloosd. Maar Benito laat het er niet bij zitten en gaat de confrontatie aan met de gezinshuisouders die hem jarenlang pijnigden. Zijn strijd legt nu in de jeugdzorg een probleem bloot dat snel hersteld moet worden. U hoort het allemaal zo dadelijk in Argos na het NOS-journaal. Met Ewout de Jong. Nederlanders met familie in de Gaza-strook maken zich ernstige zorgen nu al het contact met hen is verbroken. In Gaza ligt op dit moment vrijwel alle communicatie plat. De NOS sprak met veel mensen die al het contact met hun familie in Gaza zijn verloren. Binnenlandredacteur Nina Jansen, jij hebt met meerdere mensen gesproken. Wat was hun verhaal? Ja, nou, eigenlijk zeggen zij de enige hoop of het enige wat ons nog een beetje kracht gaf of controle, dat was het contact met onze familieleden. Dus eigenlijk word je al elke dag wakker en denk je, oké, nou, wie zou er vannacht zijn gebombardeerd of omgekomen? En ja, nu zeggen ze, nu hebben we eigenlijk helemaal zelfs geen contact meer. Dus nu voelen we ons echt heel radeloos. We spraken onder andere Tagriet. I have no contact with my family. I don't know if they are alive. Not only no contact with my family, but the Red Cross. I have no contact. You have no contact with the Red Cross on the ground. With our personnel, yeah. Yeah, you have no contact with people working for United Nations. Ja, dus je hoort haar vertellen over dat ze dus inderdaad geen contact meer heeft met haar familie. Dat ze dus niet weet of ze überhaupt nog leven. Zij vertelde mij onder andere dat zij normaal elke ochtend naar al haar familieleden daar even een appje stuurt van, hey, leef je nog? Waar ben je nu? En nu blijven die op 1 vinkje staan, dus die komen niet meer aan. Maar ze vertelt ook over dat het Rode Kruis bijvoorbeeld, dat daar ook geen contact meer mee is. En dat ook bijvoorbeeld, dat vertelde ze ook veel familieleden. Stel, je buurman wordt gebombardeerd, of dan kun je dus ook niet meer een ambulance bellen. Of het gaat ook echt om die hulpdiensten die ook niet meer bereikbaar zijn. Ja. This is the first time I hear her. Like desperate, when this will stop, she's asking me, is there a hope there will be a ceasefire? And that's what she was talking about the whole time. And is there a hope for a ceasefire? I hope so, but I don't see the international community is exerting enough effort. En je hoort hier Tagriet vertellen over haar zus. De laatste keer contact die ze had met haar zus. Haar zus zit in het midden van Gaza. En daar heeft al heel lang geen internet meer. Dus die belt ze elke dag. En ze vertelde eigenlijk dat de laatste keer dat ze haar zus sprak, ze echt voor het eerst echt enorme wanhoop hoorde bij haar zus. Dat ze vroeg, wanneer stopt dit uiteindelijk? En haar zus die kan eigenlijk ook niet het nieuws volgen, omdat ze dus ook geen internet heeft. Dus zij vraagt dan aan Tagriet van, hey, kan jij vertellen wanneer het stopt? En wat je ook heel erg hoort, je vertelt Tagriet ook over het ontbreken eigenlijk van de internationale gemeenschap die echt zegt, stop nu. Er moet nu een staakt het vuren komen. En dat daar zit ook heel veel pijn bij al deze mensen. Dat even los van hun eigen familie en noem maar op hun familieleden die ze kwijtraken, dreigen kwijt te raken. Dat er ook geen sterk genoeg stem is die voor hun opkomt. Ja. Dat hoor je heel veel terug, ja. Israël heeft meerdere oproepen gedaan aan Palestijnen om zich naar het zuiden van Gaza te verplaatsen. Maar heb jij gesproken met mensen van familie die nu nog in het noorden zit? Ja, je merkt toch dat best wel wat familie inderdaad ook nog in het noorden zit. De zus van Auni bijvoorbeeld, dat is een andere jongen die ik regelmatig heb gesproken de afgelopen tijd. Zijn zus zit daar nog. En het laatste contact dat Auni met zijn zus had, het was ook een WhatsApp-berichtje, daarin smeekte hij haar van, vlucht alsjeblieft naar het zuiden. En toen zei ze zus van, ja, dat wil ik ook wel. Dat wil ik heel graag, maar ik heb 2 kinderen. Zij zit nog daar met haar 2 kinderen. En ik wil gewoon niet dat mijn kinderen gebombardeerd worden onderweg. En dat risico is nu te groot. Dus zodra er eventjes geen bommen vallen, dan vlucht ik naar het zuiden. Ja. Dat is het laatste bericht dat hij heeft gehoord. En zij zit dus nog in het noorden. En wat hij heel pijnlijk vindt, is hij ziet nu filmpjes op Instagram onder andere van zijn nou ja, gewoon filmpjes waarin je vrouwen hoort huilen en gillen en met bombardementen vlakbij het huis van waar zijn zus zit. En hij zegt gewoon, dit zou mijn zus kunnen zijn, maar ik heb geen idee, want ik heb geen contact. En ja, dus je weet het gewoon niet. Normaal heb je nog een beetje controle. Dat is eigenlijk het, vooral de conclusie van het verhaal. En nu is het gewoon helemaal radeloos. Okay. Ja. Nou, dankjewel, Binnenlandredacteur Nina Jansen. Israëlische troepen zijn nog altijd aanwezig in het noorden van de Gazastrook, zegt het leger. Volgens een woordvoerder zijn er bij de grondoperatie tot nu toe geen mensen gedood. Sinds gisteravond voert Israël nieuwe grondoperaties uit in Gaza. Er zijn ook zware bombardementen gemeld. Het Israëlische leger zegt verder dat er vandaag humanitaire noodhulp wordt toegelaten in Gaza. Het gaat onder meer om eten, water en medicijnen. Het Israëlische leger zegt ook dat het een drone-aanval heeft uitgevoerd in Zuid-Libanon. De terreurgroep zou op dat moment bezig zijn geweest met de voorbereiding van een antitankraketaanval op een gebied in de buurt van de Noord-Israëlische nederzetting Hanita. Welke terreurgroep is niet bekend. Hezbollah heeft vanuit Libanon de afgelopen weken tientallen raketaanvallen uitgevoerd op posities van het leger en steden in het noorden van Israël. En ook vannacht gebeurde dat, zegt Israël. De reden dat Nederland zich bij de VN heeft onthouden van stemming over de resolutie over een staakt het vuren is dat Israël het recht moet behouden om zich te verdedigen. Dat zegt demissionair premier Rutte in een reactie aan de NOS. Nederland was een van de 45 landen die zich van stemming onthielden. De motie van Jordanië voor een staakt het vuren om humanitaire hulp mogelijk te maken werd aangenomen met 120 stemmen voor en 14 tegen. Het weer vanuit het zuidwesten buien, maar daarvoor af en toe zon en vrijwel droog. Het is 13 graden aan zee tot 15 in het zuiden. Vanavond veel regen, maar vannacht weer opklaringen met veel wind uit het zuidwesten. Morgen buien bij een graad of 15 en ook de dagen daarna wisselvallig herfstweer. Verkeersinformatie van de ANWB, hier is Bianca Daming. Er staan files door werkzaamheden, onder meer bij Utrecht en aan de zuidkant van Amsterdam. Wat verder opvalt is de A27 van Breda naar Gorkum. Bij de brug bij Gorkum heb je een half uur vertraging door werkzaamheden. En er staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoudendorp door de nasleep van een ongeluk. Je hebt daar een kwartier tijdverlies. Net als op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar is het druk tussen Hoevelaken en Barneveld. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Vandaag vertellen wij u het verhaal van Benito. Een jonge man inmiddels die als kind opgroeide in een pleeggezin dat later een gezinshuis werd. Term die u wellicht niet meteen iets zegt, maar geen nood, daar gaat zo verandering in komen. Het verhaal van Benito is het verhaal over geestelijke mishandeling, verwaarlozing, achterstelling en liefdeloosheid. Maar ook een verhaal over vastberadenheid, veerkracht en uithoudingsvermogen. In een gevecht van een eenling tegen het systeem. Luister mee naar De Ongelooflijke Strijd van Benito. Een reportage van Judith Konijn. Vijftien jaar van zijn jeugd is Benito opgegroeid in een pleeggezin. Maar daar ging zoveel mis dat hij een klacht indient bij het hoogste tuchtcollege in de jeugdzorg. Hij is 20 als hij zijn voormalige pleegouders na 3 jaar weer terugziet tegenover hem bij de zitting. Het is een zaal die precies is ingericht zoals een rechtbank. Er zit een college tegenover je en die zit achter een lange tafel. En dan zit ik in die zaal met mijn vertrouwenspersoon, mijn advocaat, in de ene hoek. En mijn voormalig pleegmoeder met mijn voormalig pleegvader en voormalig pleegbroer in de andere hoek. Ze hebben een sterke zaak, vertelt Jelle Meij, die hem bijstaat. Onder andere hebben ze vele getuigenverklaringen verzameld. Mensen die uit eerste hand van heel dichtbij meemaakten wat de dynamiek in dat gezin was, wat er gebeurde, hoe er met Benito was omgegaan en wat zij beschreven, dat klopte helemaal met het verhaal wat Benito zelf vertelde. Dat hij vernederd werd, dat hij gepest werd, dat hij uitgescholden werd, dat hij buitengesloten werd, dat hij ook echt anders werd behandeld dan de biologische kinderen van het gezinshuis, van de gezinshuisouders. Jelle verbaast zich over de houding van de gezinshuismoeder tijdens het proces. Daar sprak niet een liefhebbende moeder uit. Maar wat ook opvallend was, is dat ze niet zozeer bezig was met het ontkennen van wat er gebeurd was, maar meer bezig was met het onmogelijk maken van de procedure. En het in discrediet brengen van Benito. En daar heb ik me wel ook de hele procedure lang over verbaasd. Dat je zo'n opstelling hebt tegen een jongen die je al zijn hele leven kent, die als ja, bijna als baby bij jou in huis is komen wonen. En als puber er is weggegaan, die je hele leven lang voor hebt gezorgd, bij je in huis hebt gehad. Ja, dat heeft me verbaasd. Benito vindt het moeilijker dan verwacht om daar te zitten. Ja, omdat je toch, ik ben altijd toch blijven denken dat het misschien toch maar mijn verbeelding is geweest. En dat ze misschien toch wel gelijk hebben gehad dat het altijd aan mij gelegen heeft. En dan op die zitting moet je in bijzijn van degene over wie het gaat. Moet je dus onder woorden gaan brengen hoe dat voor jou is geweest. En dus maar weer aanhoren dat het helemaal niet waar is en dat het aan jou heeft gelegen. En dat was wel heel erg pijnlijk. Ja, de mensen die mij kennen, die zullen het zich niet voor kunnen stellen, maar ik zat daar echt met trillende benen, ik kon bijna niet uit mijn woorden komen. En ja, dat was gewoon een heel moeilijk moment. Benito verlaat de zitting. Hij moet nog 6 weken wachten tot hij de uitslag zal horen. Zal hij gelijk krijgen? Dit is het verhaal van Benito. Hij was 2 jaar oud toen hij in een pleeggezin werd geplaatst. Later veranderde datzelfde huis in een gezinshuis. Sinds een aantal jaren is er een grote vraag in Nederland naar gezinshuizen. Omdat wordt ingezien dat de grootschalige instellingen voor uit huis geplaatste kinderen veel nadelen hebben. Die zijn onpersoonlijk en staan ver af van de huiselijkheid die je voor elk kind zou wensen. Zo thuis als mogelijk. Dat is het beleid waarop nu wordt ingezet. Door sommigen wordt een gezinshuis zelfs gezien als de heilige graal. Het is professionele zorg in een gewoon gezin. Het aantal gezinshuizen is de afgelopen jaren dan ook flink toegenomen, naar rond de 1000. Mooi, maar wat als het niet goed gaat binnen een gezinshuis? En wat als een kind een klacht wil indienen? Waar kan hij dan terecht? Oké, dan ga ik nu mijn koptelefoon aanzetten. Ik ben bij Arjen Keers. Het is maar 1 à 2 vuisten afstand. Dus, ja. Dus doe hem maar wat dichterbij schuiven. Ja, doe eens. Ja, is dit zit je zo lekker? Ja, prima. Ja. Ja. Ja, ik ben Arjen Keers. Ik ben directeur-bestuur van gezinshuis.com. Gezinshuis.com is een stichting die zo'n 200 gezinshuizen heeft in heel Nederland. Een gezinshuis is een gewoon huis met gezinshuisouders die er ook wonen en kinderen opvangen in hun eigen huis. Maar met een professionele blik. Het is ook hun baan. Als ze zelf kinderen hebben, wonen die er ook. Gezinshuisouders zetten hunzelf, hun gezin in, hun leven in, waar kinderen kunnen verblijven en wonen. Dat betekent dus 24 uur per dag zorg, 7 dagen in de week. Waarom zou je dat eigenlijk willen? Het zijn vaak mensen die toch al in de hulpverlening werkzaam zijn en dan bij een instelling en zeggen, ja, want in een gezinshuis kan je echt ook effect hebben op die kinderen. Waar ze in een internaat of in een groep soms wisselende diensten draaiden en dan was je weer weg een paar dagen en dan ben je weer. Dat is voor die kinderen verwarrend, maar voor jezelf soms ook verwarrend. Dus mensen kiezen daarom om het zelf vorm te geven en ook echt effect te kunnen hebben vanuit een betrokkenheid. Ja, dus het is ook echt een persoonlijkere vorm van zorg. Ja, het vraagt natuurlijk wel wat. Maar de resultaten kunnen ook heel mooi zijn daarmee. Omdat kinderen echt voelen, ik mag er zijn, ik mag meedoen en ik word echt gezien, zeg maar. Exacte cijfers zijn er niet. Maar in 2011 waren er bijna 400 gezinshuizen. In 2020 dus rond de 1000. Dat is meer dan een verdubbeling. Iemand die deze groei van dichtbij meemaakte is Rob de Munk. Hij was lange tijd actief binnen de gezinshuiswereld, bijvoorbeeld als voorzitter van de commissie die de kwaliteitscriteria voor gezinshuizen opstelde. Nu is hij directeur van Care Consultancy en houdt zich daar bezig met het voorkomen en verkorten van uithuisplaatsingen. Wat ik vooral zie in gezinshuizen is dat kinderen verrassend snel kunnen opgroeien en opbloeien op het moment dat ze een veilige context ervaren met gezinshuisouders die oprecht het kind zien en weer perspectief in hun leven brengen. Dus de mooie voorbeelden zijn dan heel bazaal soms. Weer naar school kunnen gaan, weer vriendjes en vriendinnetjes kunnen zien. Weer in contact komen op een meer gewone manier met je biologische ouders. Tot aan kinderen die nog nooit op vakantie zijn geweest en opeens in een tentje op een camping een geweldige ervaring mogen opdoen. Dat het niet altijd goed gaat in een gezinshuis bewijst het verhaal van Benito. Voor alle duidelijkheid, het gezinshuis waar hij woonde zit niet bij de organisatie van Arjen Kiers. In 2003 wordt Benito uit huis geplaatst en komt terecht in een pleeggezin. Als jaren later gezinshuizen in opkomst zijn, wordt ook zijn pleeggezin een gezinshuis. Ik ben geboren bij alleen mijn moeder. Ja, zij had te maken met drugsverslaving, waardoor ik uiteindelijk ook uit huis geplaatst ben. Ja, en in een pleeggezin terecht ben gekomen. Hoe oud was je toen? Toen ik uit huis werd geplaatst was ik net 2 jaar oud. Benito komt terecht in een gezin dat al 3 biologische kinderen had. Allemaal jongens. Waarvan de jongste 1 jaar ouder was dan Benito. Het is best een groot huis, vrijstaand huis. Met een grote woonkamer. En nog een tweede verdieping waar mijn slaapkamer ook was. Een hele grote tuin. Dus heel veel ruimte om buiten te zijn. Als pleegkind krijgt er een hele familie bij met ooms en tantes en neefjes en nichtjes. Zo ook Gerard en Treini, de zwager en zus van zijn pleegmoeder. En nu dus oom en tante van Benito. Ze zien elkaar regelmatig op veel gelegenheden. Op verjaardagen, feestdagen, logeerpartijtjes en soms ook gezamenlijke vakanties. Ze laten foto's zien van Benito tijdens een vakantie in Denemarken. Hier was hij nog heel jong. Ja, hier was hij drie. Was hij 3. Ja. En we zijn met hem toen naar het aquarium geweest. Ja. Wij hadden de kleintjes mee toen. Ja. Daar staat hij. Ja. Bij de vissen. Bij de vissen, ja. Probeert hij de vissen te aaien. Ja. En dat daar is hem ook. Ja, daar zijn we in Legoland. Ja, met onze jongste in het vliegtuigje. De kleine Benito draagt een grijs met rood jasje en is het enige kindje van kleur op deze foto's tussen de witte kindjes. Hij kijkt met een open blik vanuit het vliegtuigje de lucht in. Zijn tante Treini ziet hem nog zo voor zich als 2-jarige. Hij kon al behoorlijk goed met iedereen mee, met spelen of voetballen of dat herinner ik mij. En hij had gewoon een geweldig harde stem. Terwijl al die andere jongetjes en meiden zo ontzettend aan het piepen waren, was dit echt een... hij zag er stoer uit en zo op het eerste gezicht vrolijk joch. Wanneer realiseerden jullie je dat er iets niet helemaal in orde was met Benito binnen dat gezin? Ja, het was voor mijn gevoel heel snel duidelijk, eigenlijk al vanaf 1... dat hij niet welkom was. Er golden voor hem andere regels. Maar als hij gedrag had of dingen had waar ze bij haar eigen kinderen vertederd zijn van, oh, die heeft ook puntje gedaan. Dan was letterlijk alles wat Benito deed, was hinderlijk. Of er zat nooit iets bij van verwelkomen. Dat was vanaf het begin. En dat gevoel is heel sterk gebleven. Hij is altijd afgewezen. Ja, en nou is het wel zo dat het in het begin minder sterk was dan het werd steeds sterker. Het werd wel sterker, maar vanaf het begin was het van hij had zijn huid, dat die was niet goed. Dat vond ze vies. Eigenlijk en, je merkte eigenlijk aan alles dat het met name mijn zusje moeite kostte om echt van hem te houden. Mm-hmm. Waar ik eerst zei van dat hij een harde stem had en enthousiast enzovoort, merkte ik later dat hij wat stiller was geworden en ook ontzettend veel friemelde. Gewoon met zijn handen, pulken aan zijn broek. Ja, dus dat is eigenlijk iets wat zich had ontwikkeld daarna. Ja, zo heb ik dat wel gezien. Benito's pleegmoeder behandelde hem meer als een geval dan als een persoon, valt Gerard en Treini op. Dus alles wat hij deed, bekeek ze ook in het licht van een jongen met hechtingsproblematiek, uit huis geplaatst, noem maar op. Waar merkte je dat aan? Sprak ze dat uit? Ja, de uitspraak die kinderen doen of die kinderen hebben is wel een gevleugelde uitspraak. Men werd naar mijn idee niet als persoon gezien, maar als verzameling gevallen. En dat krijgt Benito zelf ook regelmatig te horen van zijn pleegmoeder, later gezinshuismoeder. Dat hij een hechtingstoornis zou hebben of schizofrenie zou ontwikkelen, zoals zijn ouders. Benito voelt dat hij een andere positie heeft binnen het gezin. Zo komen zijn pleegouders wel bij voetbalwedstrijden of ouderavonden van zijn broers, maar niet bij die van hem. En je gaat dan ook als kind echt denken dat het dus aan jou ligt. Maar ik denk dat ik dat op jonge leeftijd wel doorhad. Vanaf zijn 9e moet Benito van zijn pleegmoeder meerdere psychologische onderzoeken ondergaan. Daar komen ook stoornissen uit. Bijvoorbeeld autisme. Jaren later blijkt dit niet te kloppen. Benito is 15 als het volgens zijn pleegmoeder zo mis is met hem dat het niet langer gaat in het pleeggezin. Ook de psycholoog vindt dat. Hij moet verplaatst worden naar een gezinshuis waar meer kennis en aandacht zou zijn voor kinderen met complexe problematiek. Het is 2016, precies de periode waarin gezinshuizen in opkomst zijn. Elker, de pleegzorgorganisatie waar dit pleeggezin onder valt, doet op dat moment een proef met gezinshuizen. Benito's pleegmoeder heeft een plan. Kan zij met haar pleeggezin geen gezinshuis worden? Dan kan Benito mooi bij haar blijven wonen. Gerard en Treini, de oom en tante, horen het nieuws op een verjaardag en zijn verbaasd. Wij hebben ook gevraagd, maar als het als pleeggezin dan niet lukt, waarom dan wel als gezinshuis, maar dan niks veranderen? Daar was ze vaag over. Dat vonden wij heel raar. Ja, toen het een gezinshuis werd, toen was ik net 15 jaar. En ja, voor mij veranderde er niet zoveel anders dan dat er meer gezinshuiskinderen in huis kwamen. En ik dus meer ja, vrijheid had en minder op mij gelet werd. Dus dat is ja, eigenlijk het enige wat er voor mij echt anders werd op die leeftijd. Benito krijgt geen extra zorg. Ondanks dat ze nu dagelijks een groot bedrag krijgen voor zijn verblijf. Om een idee te geven, voor een pleegkind is de dagelijkse vergoeding momenteel tegen de €25 per dag. Voor gezinshuizen ligt het tarief veel hoger. Gemiddeld zo'n €150 per dag. Dat is ruim 6 keer zoveel. In de gemeente van dit specifieke gezinshuis is het momenteel €116,50 per kind per dag. Bij het gezinshuis van Benito komen op dat moment nog 4 kinderen extra wonen. Met de huidige tarieven verandert de €700 pleegvergoeding per maand in een maandelijkse inkomen van bijna €18.000. Hij krijgt dus geen extra zorg. Maar wat wel verandert, is zijn kamer. Een blokhut in de tuin. Een soort houten tuinhuisje met een bed en een bureau. Hij komt alleen nog in het hoofdhuis voor de wc en het eten. Maar dat was natuurlijk omdat er meer en jongere kinderen, gezinshuiskinderen in huis kwamen. En toen was er meer ruimte nodig in huis. En toen gingen de oudere kinderen, ook mijn broers, die gingen allemaal in een blokhut in de tuin. Een pleeggezin dat een gezinshuis wordt, zoals bij Benito, gebeurt wel vaker. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend een goed idee, volgens deskundigen. Rob de Munk. Het is echt een vak. Een gezinshuis is eigenlijk een professionele variant van de instellingen zoals die vroeger waren. Professionele jeugdzorg. De verwarring wordt nog wel eens gemaakt dat het een soort verbastering is van de pleegzorg. Hè. Daar, als er een pleeggezin is en er wordt ingewikkeld gedrag bij de kinderen geconstateerd, dat het dan een gezinshuis zou kunnen worden, vind ik toch een verkeerde route vaak. Omdat het werk zo intensief is, is het voor Arjen en zijn organisatie essentieel dat mensen enerzijds goede professionals zijn, maar daarbij ook goed weten waar ze aan beginnen. Zijn organisatie besteedt daar veel aandacht aan. Ja, die staat 24/7 aan, zeg maar. Het is een way of life, zeggen de gezinshuisouders vaak. Het is een manier van leven. Dus ja, wij hechten wel aan dat je echt goed nadenkt erover. En dat wij ook goed zelf goed nadenken. Wil je dit? Past dit? Maar we zien wel als mensen die er doorheen komen en het doen, dat die dat heel mooi en krachtig doen. En dat voor kinderen heel veel oplevert. Als je gezinshuis wil worden bij jullie, wat gebeurt daar dan? Nou ja, dagelijks worden wij gebeld door mensen die zeggen, ik wil wel gezinshuisouder worden. Meestal wordt even een korte check gedaan van, goh, heb je goede papieren? Heb je een opleiding, minstens mbo 4, gericht op pedagogiek, waarmee je daarmee zou kunnen starten? En dan ga je een heel proces doorlopen, alvorens je echt gezinshuisouder bent. Dat kan wel zo'n 3/4 jaar duren. Naast een check op de bevoegdheden, zoals opleiding en een verklaring omtrent gedrag, voer je verschillende gesprekken met gezinshuis.com, met gezinshuisouders die het werk al langer doen. En je doet een assessment, een soort persoonlijkheidstest. Zodat we vanuit meerdere kanten een soort blik hebben van, hey, dit ben jij, dit is jouw aard en aanleg. En zo zou je het kunnen vormgeven. Of, nou ja, gezien de aard en aanleg die je bent, moet je het juist niet doen. Dat is overigens niet standaard. In veel gemeentes kunnen gezinshuizen die zelfstandig zijn zonder uitgebreide screening aan de slag. Arjen Keers vindt dat onverstandig. Er zit het risico in dat mensen zichzelf overschatten en toch het niet aankunnen. Ja, het risico is dat mensen zichzelf toch iets zichzelf aandoen, maar ook die kinderen misschien, wat niet passend is. Ja. Ook opleiding en begeleiding zijn wat Arjen betreft heel belangrijk. Dat is bij hun organisatie helemaal geïntegreerd. Wij als gezinshuis.com bewaken dat het ook gebeurt. Dat er reflectie is op hun profiel. Dat ze nadenken, wat gebeurt er? Daarnaast wordt verwacht dat gezinshuizen opleidingen volgen om hun kennis up-to-date te houden. En er wordt regelmatig feedback gevraagd van iedereen die over de vloer komt in een gezinshuis. En de kinderen zelf. Dus ze moeten een gedragsrepertoire hebben wat kan anticiperen op wat er zich voordoet. Dus dat doe je met kennis, met je reflectie op jezelf. Met ook als je moe bent, weten van hoe je reageert. Want het kan ook maar over 's avonds gebeuren. En daar proberen we ze klaar voor te hebben. En te houden. Grotere organisaties, zoals die van Arjen Keers, bouwen op de mensen rondom een gezinshuis. Met als doel de kwaliteit hoog te houden. En ook in te grijpen als er iets misgaat. Dat zijn bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, een voogd, hulpverleners, een vertrouwenspersoon en iemand van de organisatie zelf die contact houdt. Dat zijn een hoop ogen. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, op dat moment ga je in een glazen huis wonen. Rob de Munk. Je moet accepteren dat er professioneel toezicht is. Dat je ondersteuning ontvangt. Dat je met andere professionals samen reflecteert op je eigen handelen. Hij is het meerdere keren tegengekomen dat het niet werkt in een gezinshuis. Vaak kan het opgelost worden. Ook Rob, net als Arjen en alle andere deskundigen die we op de achtergrond ook spraken, vindt reflectie essentieel. Het gaat uiteindelijk om reflectie. De gezinshuisouder die zichzelf goed in de spiegel kan aankijken en kan zeggen, hey, wat kan ik hier nu van leren en hoe kan ik dit voor de toekomst voorkomen? Dat is eigenlijk wat je wil zien. Die reflectie ziet hij niet altijd. Problemen die hij tegenkomt zijn bijvoorbeeld dat een gezinshuis te veel in een isolement leeft of te veel in een eigen overtuiging zit en bijvoorbeeld religie oplegt. En gezinshuizen die onderscheid maken tussen hun biologische kinderen en gezinshuiskinderen, zoals ook bij Benito gebeurde. Eén geval zal hij nooit vergeten. Dat vertaalde zich letterlijk in een rode streep op de vloer. Dus de opgenomen kinderen moesten voor die streep blijven staan en toestemming vragen om daar overheen te gaan. Maar de eigen kinderen mochten gaan en staan waar ze wilden. Nou, dat is natuurlijk heel erg heftig en confronterend. En dat kan natuurlijk niet. Nou, dat zijn voorbeelden die wel redelijk schokkend zijn natuurlijk. Rob benadrukt dat het juist voor deze kinderen belangrijk is dat de kwaliteit van plekken waar ze wonen goed bewaakt wordt. Nou, kijk, kinderen worden niet zomaar uit huis geplaatst. Laten we daarvan uitgaan. Als ze dan uit huis worden geplaatst, dan is dat al traumatisch op zich. Er zijn veel kinderen die misbruik hebben meegemaakt, geweld hebben gezien. En om die reden professionele hulp nodig hebben. Als je die kinderen dan neerzet in een situatie waar die professionaliteit ontbreekt, ja, dan is dat heel kwalijk. Terug naar Benito. Het gezin waar hij woonde is dus een gezinshuis geworden. Hij is veel in zijn blokhut en gaat vooral zijn eigen gang om ruzies te vermijden. Zijn oom en tante maken zich ondertussen steeds meer zorgen. Zit hij wel goed in het gezinshuis? Moet hij niet bij mijn zusje vandaan? En toen hebben we daarover gehad, over wat dan? Wat heeft hij nu nog? In ieder geval school en voetbal. En wat gebeurt er als je zegt van, hè, Alleen al van dat je probeert om aan te geven dat hij daar niet veilig zit. Hoe doe je dat? Ja. Hoe doe je dat? Want dat was wel jullie vermoeden, dat hij daar niet veilig zat. Ja. En dan nog niet zozeer dat hij mishandeld werd, lichamelijk, maar wel psychisch. Heb je in die tijd wel eens aan de bel getrokken? Bij een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld? Ik heb wel vaak aan de bel getrokken bij de gedragswetenschapper van het gezinshuis. Maar echt melden, nee, want ik had als kind ook geen idee waar moest ik dan naartoe. Ik had een voogd en een pleegzorgbegeleider, maar mijn ervaring als kind was dat die alles bespraken met mijn pleegouders. Nou, en als die erachter kwamen dat ik dat soort dingen vertelde, dan wist ik wel hoe laat het was. Ik voelde me ook niet veilig genoeg om dat soort dingen te vertellen. Omdat, ja, en tegelijkertijd, het was ook echt wel in mijn hoofd gestopt, dat het allemaal in mijn hoofd zat en dat het niet werkelijk was, dat het aan mijn stoornis lag. Later, als hij zijn dossier opvraagt voor de tuchtzaak, leest hij er nog wel iets over terug. Ik heb ze hier in de la liggen. Dat zijn zulke stapels in totaal met alle dossiers, alle verslaglegging die over mij geschreven is. Maar dan lees je bijvoorbeeld in dat er een vermoeden van kindermishandeling is geweest. En dan lees je vervolgens, een paar bladzijden later, lees je dat het vermoeden er niet meer is, na gesprek met pleegouders. En dan denk ik wel, ja. En dat gaat er dus om, dat mijn pleegouders hebben daar gezegd, nee, dat is niet zo, dat komt door zijn stoornis. En zo is dat hele proces gegaan. Dus er zijn wel vermoedens geweest, is ook wel te lezen, maar er is nooit op geacteerd. De laatste jaren in het gezinshuis probeert Benito zich dus weinig aan te trekken van zijn gezinshuisouders, omdat het toch nooit goed is. Toen ik 15, 16 was, heb ik mezelf wel echt aangeleerd om daar gewoon onverschillig tegenover te staan en gewoon te denken, joh, het zal wel. Ik moet hier nog 2 jaar wonen, want zo dacht ik er op een gegeven moment echt over. Ik moet hier nog 2 jaar zitten en dan kan ik mijn eigen gang gaan. Maar daar komt eerder een einde aan dan hij had verwacht. Als hij net 17 is, krijgt hij te horen dat hij het gezinshuis moet verlaten. Zijn gezinshuisvader komt het hem vertellen als hij in zijn blokhut aan het leren is voor een toets. Benito zit dan in het 5e jaar van het VWO. Een poosje later is het zover. Als hij terugkomt van een schoolkamp, blijkt een deel van zijn spullen al verhuisd. Er is geen afscheid. Een medewerker van het gezinshuis brengt hem naar zijn nieuwe huis. Een woongroep met moeilijk opvoedbare jongeren. Ja, en hier onderbreken we de reportage over de lotgevallen van Benito even voor een nieuwsupdate van de NOS over de situatie in Gaza. NPO Radio 1. Hier is Ewout de Jong. Nederland heeft zich bij de VN onthouden van stemming over een staakt het vuren in Gaza, omdat Israël het recht moet behouden zich te verdedigen. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd tegen de NOS. De motie van Jordanië voor een staakt het vuren om humanitaire hulp toe te kunnen laten in Gaza werd aangenomen met 120 stemmen voor, 14 tegen en 45 onthoudingen, waaronder dus Nederland. Israëlische troepen zijn nog altijd aanwezig in Noord-Gaza, zegt het leger, maar dat heeft wel toegezegd dat er vandaag noodhulp wordt toegelaten in Gaza, zoals eten, water en medicijnen. Het Rode Kruis slaat alarm over het uitvallen van de communicatie in de Gaza-strook. Door de uitval heeft de hulporganisatie vrijwel geen contact meer met de Palestijnse Rode Halve Maan, die verantwoordelijk is voor de ziekenhuizen, klinieken en ambulances in Gaza. Zakenman Elon Musk zegt dat hij hulporganisaties in Gaza wil helpen via de satellieten van Starlink. Hij heeft dat op berichtendienst X geschreven. Starlink is een dochteronderneming van SpaceX en verzorgt internet via satellietverbindingen, met name in dunbevolkte en afgelegen gebieden. Dankjewel, Ewout. En wij pakken de draad weer snel op met ons verhaal over Benito en zijn strijd tegen het gezinshuis waar hij jarenlang woonde. Sinds de start van het gezinshuis is de familie steeds meer buiten de deur gehouden. Zo weten Gerrit en Treini niet dat Benito er inmiddels niet meer woont. Per toeval komen ze erachter en nemen contact met hem op. Aanvankelijk is Benito naar hen terughoudend, omdat hij niet weet welk beeld zijn oom en tante van hem hebben. Is dat misschien hetzelfde beeld als zijn gezinshuismoeder van hem heeft? Toen wij vervolgens de verhalen hoorden, wat hem is aangedaan, wat hij heeft moeten doorstaan. Wij hebben zelf 4 kinderen en wij proberen ze een warme en liefdevolle opvoeding te geven. En als hij iets niet gehad heeft, is het een warme en liefdevolle opvoeding. Dat hebben we wel vermoed. Maar ja, dat heeft ons veel schuldgevoel gegeven. Dat bij onze familie dat iemand een kind in die omstandigheden groot laat worden en uiteindelijk op zijn 17e het huis uitzet. Dat was een schuldgevoel. Benito maakt zich zorgen over de kinderen die nog in het gezinshuis wonen en besluit dat hij een klacht wil indienen. Zijn oom en tante helpen hem met het aanleggen van een dossier voor bewijsvoering. Maar waar dien je zo'n klacht eigenlijk in? Dat bleek nog een lange zoektocht. Het heeft ons, ik denk, bijna een jaar gekost voordat we de goede ingang hadden gevonden. Echt waar? Ja. We hebben met klachtencommissies gebeld. We hebben met allerlei mensen gebeld voordat we op dit spoor zaten. En Benito konden helpen om dit spoor verder te bewandelen. Dat heeft heel veel moeite gekost. Dat spoor werd een klacht indienen bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ. Daarvoor hebben ze ook inmiddels ondersteuning gevonden bij Jeugdstem, een organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Jelle Meij van Jeugdstem gaat Benito bijstaan in de procedure. Wat het extra bijzonder maakte was dat het een jongere die ze over zijn eigen ervaringen klachten wilde indienen. Die jongeren weten ons niet zo heel erg goed te vinden en vinden het ook vaak moeilijk om hun problemen met anderen te bespreken en met ons te bespreken. En vinden het lastig om daar een goed verhaal bij te vertellen. Dus dat Benito dat wel lukte, dat gaf ons de kans om hem te helpen. En dat was echt wel bijzonder. Weet je nog wat je dacht toen je de zaak onder ogen kreeg? Wat ik nog wel weet is dat het ons meteen duidelijk was, dit is een moeilijke zaak. Want wat hij had meegemaakt is iets wat in het dagelijks leven gebeurde. Heel veel dingen die waren tussen hem en zijn gezinshuisouders. Tussen, er waren onderlinge gebeurtenissen. En dat kun je niet altijd goed bewijzen. En dat is iets wat in het recht altijd een probleem is. Hoe bewijs je iets? Dus toen hij bij ons kwam met zijn verhaal, was onze eerste vraag, ja, dit is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar hoe gaan we dit aantonen? Hoe gaan we iemand ervan overtuigen dat dit echt gebeurd is? Dat doen ze onder andere door het verzamelen van vele getuigenverklaringen van familieleden en andere mensen die het gezin van dichtbij kennen. En de dossiers die Benito zelf heeft opgevraagd. Ze dienen de klacht in bij SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dat is het onafhankelijke beroepsregister voor jeugdprofessionals, vergelijkbaar met de BIG in de gezondheidszorg. SKJ houdt toezicht op de kwaliteit van jeugdzorgprofessionals, onder andere via het tuchtrecht. Ik ga eens even die map erbij pakken. Want je hebt dus, jij hebt mij alles opgestuurd. De onderliggende stukken, de uitspraken enzovoort. Die map, ja, die heb ik dus nu mee. Je zag net al, ik zat in mijn tas, maar hij kwam er al. Hij was eigenlijk te groot. Hij zag ik te groot voor mijn tas. Heb jij dit wel eens allemaal in één map gezien bij elkaar, uitgeprint? Niet alles, nee. Wel grote delen, maar echt dit hele dossier niet. Ik geef hem even aan jou. Hoeveel centimeter zou het zijn? Hoeveel centimeter zou dit zijn? De map is 5 centimeter dik. Het zijn 415 pagina's en 2 kilo aan papier. En het is behoorlijk zwaar om met één hand vast te houden. Ja. Ja. Ja. Jeetje. Ja. En als, ja, tegelijkertijd denk ik, wat verwacht je eigenlijk ook als je 2 jaar lang aan het procederen bent? Ja, dan is dit dus wat je krijgt. Ja. Ja, het is toch verschrikkelijk eigenlijk. Dat het zoveel is. Waarom is het verschrikkelijk? Ja, dat er zoveel stukken voor nodig zijn om je klacht te onderbouwen, om tot een conclusie te komen. Dat is ergens goed, want dat betekent ook dat het zorgvuldig is gedaan. Maar tegelijkertijd denk je, jeetje, je legt de drempel wel heel hoog voor iemand om een klacht in te dienen, om, zeker voor een jongere, om dat te doen. Terug naar het moment van de zitting. Het is de eerste keer dat Benito zijn gezinshuisouders en een van de broers weer terugziet. Dit is het moment waarop hij met trillende benen zit. 3 kwartier stond er oorspronkelijk voor gepland, maar de zitting duurt uiteindelijk zo'n 3 uur. Het is voor Benito weliswaar een zwaar proces, maar hij voelt zich gehoord door het tuchtcollege. Ik heb daar echt wel het gevoel gehad dat ik mijn verhaal kwijt kon. Dus ik voelde me daar wel echt gehoord, zeker. Ja. Ik ging er opgelucht weg. Wel met de spanning natuurlijk wat de uitspraak ging worden, maar wel ja, toch ook dankbaar en tevreden dat ik het toch had gedaan, dat ik toch mijn zegje heb kunnen doen. Wat ik heb gezien is dat Benito ongelooflijk sterk is en heel goed op zichzelf let. Hij had goede mensen om zich heen die hem konden helpen. Wij konden hem gelukkig helpen. En er zijn helaas heel veel mensen die dat niet hebben. Maar ik heb wel ook gezien dat doordat die procedure zo zwaar was... dat hij ook wel dacht, ja, is dit het toch wel waard? Wat kost zoveel energie en moeite? Staat dat nog in verhouding tot wat het mij kost? Maar gelukkig heeft hij doorgezet. Want anders was dit nooit op deze manier aan het licht gekomen. En hadden we nooit deze uitspraak gehad. En dan komt de uitspraak. Het is augustus 2022. Meer dan een jaar nadat de klacht is ingediend... en ruim 2 jaar nadat Benito met jeugdstemmen is begonnen aan de zaak. Waar was je toen? Hier, thuis. Ik zat achter mijn bureau en ik werd gebeld. Het is Jelle. En toen vertelde hij mij dat hij eigenlijk ook alleen nog maar de conclusie had gelezen... en dat daar de zwaarst mogelijke maatregel in stond. Ja, en dat was een hele stortvloed aan emoties eigenlijk die eruit kwam... en opluchting, maar ook wel verdriet dat het dus echt zo was. Want ik denk echt tot op dat moment heb ik nog wel aan mezelf getwijfeld. Dus was het echt wel zo? Ik weet nog dat ik toen gelijk opgehangen heb, mijn oom heb gebeld... en toen helemaal losbarstte van het huilen dat dit eruit gekomen was. Gezinshuisouder wordt de maatregel van doorhaling opgelegd. Met ontzegging van het recht wederom in het register van SKJ te worden ingeschreven. Nu zij de klager geestelijk mishandeld en verwaarloosd heeft... ten tijde van zijn verblijf binnen het gezinshuis. Onzorgvuldig is omgegaan met zijn financiën... en de zorg voor hem op zeer onzorgvuldige wijze heeft afgesloten. Een lichtere maatregel wordt niet passend geacht... omdat de jeugdprofessional tijdens de mondelinge behandeling van de klacht... geen blijk heeft gegeven van enige reflectie, inlevingsvermogen of leerbaarheid. Het is de zwaarste maatregel... Haar registratie wordt ongeldig verklaard en kan nooit meer hersteld worden. En dat is dan een enorme opluchting, dat je dan de bevestiging krijgt... Ja, dat alles wat er gebeurd is, dat dat niet voor niks is geweest... en dat je gewoon gelijk hebt, dat Benito de erkenning krijgt die hij verdient. De gezinshuismoeder gaat nog in beroep. Maar dat college van beroep, het hoogste orgaan... vindt ook dat ze haar beroep niet meer mag uitvoeren. Ik typ de naam in van het gezinshuis op Google. De website komt op. Een groene pagina met foto's van het huis en de tuin. Het huis is nog altijd open en de vrouw werkt er nog. Er is niets veranderd. In het gezinshuis is zelfs een plek vrij op het moment, staat in een balk bovenaan. Onder het kopje Wie zijn wij? Zie ik een foto van de gezinshuismoeder en de gezinshuisvader... samen op een houten bankje in de tuin. Er staat bij dat ze veel ervaring hebben in de pleegzorg... en dat hechting hun specialiteit is. Wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? Daarvoor moeten we zijn bij Elker. De pleegzorgorganisatie waar het gezinshuis onder valt. En dus de eerste die toeziet op de kwaliteit en het plaatsen van kinderen. Na de eerste uitspraak van augustus 2022, de gezinshuismoeder heeft dan het beroep inmiddels ingediend, verstuurt Elker een brief rond. Het overplaatsen van kinderen naar nieuwe woonplekken is schadelijk voor de kinderen. Om die reden hebben we zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden voor de kinderen om in het gezinshuis te blijven. Gezinshuisvader doorloopt momenteel het traject om zich te kunnen laten registreren bij het SKJ. Gezamenlijk hebben we de intentie uitgesproken dat wij vinden dat ook als gezinshuismoeder haar SKJ kwijtraakt, wij met de registratie van gezinshuisvader verder kunnen met het gezinshuis. Kortom, Elker wil door met het gezinshuis en doet aan creatief boekhouden. Nu de moeder geschorst is uit het register, kan het op naam van de vader en gaat het gezinshuis gewoon door. Jelle, die Benito bijstaat in de zaak, vindt het onbegrijpelijk dat Elker tot deze besluiten komt. Dit college is opgericht om de kwaliteit te bewaken. In de lijn daarvan doen zij een uitspraak. Die uitspraak is kraakhelder. Zijn doel van deze procedure was voorkomen dat een ander ook zou gaan overkomen. En nu zegt het college, wij denken dat dit nog een keer kan gebeuren. En die kans bestaat dus nog steeds. Ook Benito begrijpt het niet. Dat het überhaupt in het systeem dat wij hebben mogelijk is... om dan alsnog in hetzelfde beroep door te gaan... ja, dat is natuurlijk onbestaanbaar. En ja, dat voelt ook wel als een... toch wel weer alsof je jongeren niet serieus neemt. Alsof je mij als klager, als kind, als voormalig jongere die in dat gezin 15 jaar heeft gewoond niet serieus neemt. Want als je dat wel serieus neemt, dan kun je natuurlijk niet op deze manier met een gegrond verklaring omgaan. Wat doet het dan met jou als kind die dit heeft aangespannen? En... Het voelt bijna nutteloos. Alsof het niet waard is dat je dat hebt gedaan. Want ik heb het voor mezelf heb ik niet deze klacht ingediend. Maar omdat ik vond dat ik de verantwoordelijkheid had om in elk geval een professionele toetsing te doen van ja, wat ik heb meegemaakt daar, wat ik anderen heb zien overkomen. Ik heb genoeg voorbeelden gezien van kinderen die om minder uit huis worden geplaatst. En dat dat hier tot een ander oordeel leidt, dat verbaast me. En dat, daardoor kun je in ieder geval denken dat er een andere maatstaf is voor biologische ouders dan voor professionele hulpverleners. Dus vreselijk wat hij heeft moeten doorstaan. En nog gekker, bijna net zo gek, dat dit gezinshuis, inmiddels gezinshuis, nog steeds kan bestaan. Dat is eigenlijk niet te verkroppen. Als er dan een keer wel zo'n uitspraak is en het is duidelijk dat het mis is? Ja, dan moet je dat bloedserieus nemen. Moet je dat absoluut bloedserieus nemen. En dan is zo iemand echt niet meer... Het zou niet meer mogen bestaan dat dezezelfde persoon dan voor kinderen zorgt die professionele hulp nodig hebben en al veel te veel hebben gezien en meegemaakt. Dat kan je niet laten bestaan. Ik woon hier eigenlijk, ik mag niet klagen. Ik woon hier op een hele mooie plek in Den Haag. Op de 7e verdieping met prachtig overzicht eigenlijk over de stad. Wat is het nou, een studenten? Het is een studentencomplex, inderdaad. Waar voornamelijk studenten wonen. Eerder wonen er vooral internationals. En nu zijn het vooral gewoon studenten van de Haagse Hogeschool en Universiteit Leiden. Terug naar Benito. Ik ben op bezoek in zijn studentenflat. Na zijn VWO-examen is hij verhuisd vanuit het noorden naar Den Haag. Voor een studie bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Naast zijn studie doet hij er nog veel dingen naast. Ik ben medeoprichter van de klimaatorganisatie Youth for Climate. Ik ben tot voor kort voorzitter geweest van Stichting Bureau Burgerberaad. Ik ben ook vicevoorzitter geweest van de Nationale Jeugdraad. En ik ben op dit moment lid van de commissie Hamer, die de relatie tussen het toeslagenschandaal en het huisplaatsingen onderzoekt. En hij is scheidsrechter. Wat is daar leuk, hè? Ja, ik vind het heerlijk. Ik heb zelf 13 jaar gevoetbald. En ik ben natuurlijk vanuit Groningen naar Den Haag verhuisd. En ik had zoiets van, ga ik nog weer naar een nieuwe club en nog weer helemaal nieuw, zeg maar. Je bent nu ook actief in verschillende raden. Wat is daar je boodschap? Ja, luister naar wat jongeren te zeggen hebben. En hecht ook waarde aan de ervaringen die zij hebben. En de deskundigheid die ook daaruit voort kan komen. Als je op een goede manier weet dat een plek te geven. Want we weten gewoon dat jongeren in alle onderdelen, maar we zoomen nu natuurlijk op jeugdzorg in, ondervertegenwoordigd zijn en minder gehoord worden. En juist in een sector waar het belang van de jongeren centraal zou moeten staan, is dat natuurlijk waar je ongelooflijk veel waarde aan zou moeten willen hechten. Oom en tante Gerard en Treini hebben regelmatig contact met Benito en zien hem graag. Hij is open, vrolijk, optimistisch, maatschappelijk geïnteresseerd, politiek geïnteresseerd. Hij kijkt uit naar de toekomst. Hij heeft zin in het leven. Ik wens dat we een heleboel jongeren hebben zoals Benito. Wat voel je als je aan Benito denkt? Ja, trots. Ja. Ja, ik ben ontzettend onwijs trots op hem. Die kan ik me voorstellen. U hoorde het verhaal van Benito, gemaakt door Judith Konijn. Afgelopen week kwam deze zaak plotseling in een stroomversnelling. Inmiddels heeft Elker, dat is die koepelorganisatie waar het betreffende gezinshuis onder valt, namelijk toch besloten in te grijpen. Elker verbreekt de samenwerking met het gezinshuis en zoekt nu een andere plek voor de kinderen die er nog wonen. Tja, al die jaren niet ingrijpen en nu ineens wel. Je zou je kunnen afvragen of dit toeval is. Het lijkt er in elk geval op dat de strijd van Benito gevolgen heeft. En daarom nu nog even contact met de man die het er niet bij liet zitten. Dag Benito. Hi, goedemiddag. Staat geloof ik op het voetbalveld, hè, vandaag. Ja, ik ben net klaar met het fluiten van de wedstrijd. Je bent scheidsrechter, ja. Nog met gele kaarten lopen strooien of viel het allemaal mee? Nee, het viel heel erg mee. Het was een hele nette wedstrijd. Heel fijn. Hey, even over jouw verhaal. Afgelopen donderdag ging het ook in onze tv-uitzending er natuurlijk over. Nu vandaag deze reportage. Ja. Heb je veel reacties gekregen afgelopen tijd? Ja, ik heb ontzettend veel reacties gekregen. Helaas ook veel. Heel mooi. Heel veel lieve berichten. Hm. Maar ook helaas wel veel berichten van mensen die een soort gelijke ervaringen hebben. En dat is natuurlijk wel heel treurig. Ja. Maar Ik zeg meteen maar even voor de luisteraars die de tv-uitzending niet hebben kunnen zien. Die uitzending is terug te kijken via NPO Start. Benito, inmiddels is dus duidelijk dat het gezinshuis toch gesloten gaat worden. Hè? Wat dacht je toen je dat hoorde? Ik dacht, nu is het zaak om het voor die kinderen zo goed mogelijk te regelen. Want dat is dan wel waar mijn eerste aandacht naartoe gaat. Zorg er nou alsjeblieft voor dat dit wel echt goed verloopt. Dat dit ook voor die kinderen veilig verloopt. Want we weten natuurlijk ook dat een overplaatsing juist voor kinderen ook wel weer heel erg traumatisch kan zijn. Dus ik hoop vooral dat dat nu goed gaat. Ja, kun je aangeven wat er dan kan gebeuren met zo'n kind? Nou ja, we hebben natuurlijk net in de reportage gehoord dat er eerder een brief was gestuurd dat die kinderen er ook met deze uitspraak hadden kunnen blijven wonen. Dus dat is natuurlijk die kinderen ook verteld. Ja. En nu ineens krijgen ze dit nieuws. Dus dat is natuurlijk voor die kinderen ook heel heftig om ineens te horen als je toch ergens 5 jaar hebt gewoond. Je hebt al je school, je vrienden, je studie. Ja, dat kan me voorstellen dat voor die kinderen heel heftig is. Ja. Wat mij opvalt, hè, na het zien van de tv-uitzending en ook nu weer in die reportage, het lijkt alsof al die jaren van ellende op jou eigenlijk helemaal geen invloed hebben gehad. Je komt over als rustig, echt super evenwichtig, bedachtzaam. Valt jou dat zelf niet op? Hoe heb je daar een verklaring voor? Nee, er zal ergens een kern van waarheid in zitten, want ik hoor het vaker, maar ik probeer gewoon mijn best te doen. En dat helpt alleen maar als je dat rustig doet, want dan komt je boodschap over het algemeen beter over. Maar heb ik daar verder, ik heb daar niet een hele analyse op losgelaten, nee. Misschien zit het wel gewoon in je genen. Heel veel dank voor je korte reactie, Benito. Veel succes ook met je studie, hè? Bestuurskunde doe je, al die bijbanen die je er nog bij hebt. Ik heb zo'n idee dat we je in de toekomst nog wel eens een keer gaan horen, hier of daar, op een of andere grote, hoge positie. Heel veel dank voor je commentaar, Benito. Het beste. Dank je wel. Ja, uiteraard hebben we ook contact gezocht met de gezinshuismoeder. Zij wilde niet ingaan op onze vragen en ook geen schriftelijke reactie geven. De gemeente waar Benito opgroeide en die ook de gepeperde rekening voor het gezinshuis betaalt, zegt tegen ons dat ze zich niet verantwoordelijk voelt voor het gezinshuis. Staatssecretaris Van Ooyen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ook gereageerd. Dat is vrij uniek voor zo'n individuele zaak. Hij erkent dat niet alle gezinshuizen voldoen aan de vereiste kwaliteit. En dat daarbij voor sommige gezinshuisouders geld een belangrijke drijfveer lijkt te zijn. De staatssecretaris is het niet eens met de gemeente waar Benito woont. Die zegt, wij zijn niet verantwoordelijk. De staatssecretaris zegt dat gemeenten de inkoop van deze zorg van een gezinshuis kunnen stopzetten en dus wel degelijk kunnen ingrijpen. Een merkelijk verschil van inzicht dus tussen de overheid op rijksniveau en op gemeentelijk niveau. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd spreekt over een acuut onveilige situatie in het gezinshuis. Zij begonnen met een onderzoek en dat onderzoek gaat ook door nu het gezinshuis wordt gesloten. Op onze site vindt u de volledige reacties. Ga daarvoor naar argosonderzoekt.nl. Meegeluisterd heeft Mohamed Mohandes. Hij is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemiddag, meneer Mohandes. Goedemiddag. En voor GroenLinks misschien wel goed om even toe te gaan. Oh ja, dat zijn jullie samen, hè? Ja, zoiets heb ik meegekregen. U houdt zich al lang bezig, hè, met gezinshuizen. Ja. Hoe kan het dat het toezicht hierop zo tekortschiet? Ik wil nog even beginnen om echt mijn bewondering uit te spreken voor Benito. Het is echt geweldig, ongekend. Ik ben er echt stil van hoe hij gewoon heeft doorgezet. En in ieder geval met succes ook voor de kinderen die daar nu zitten. Maar goed. Het belangrijkste antwoord op uw vraag is dat kleine jeugdhulpaanbieders onder een organisatie als een gezinshuis met minder dan 10 medewerkers, en dat is vaak een gezinshuis, mm-hmm. die voldoen eigenlijk niet aan de vergunningsplicht. Dat houdt in gewone mensentaal in allerlei kwaliteitscriteria waar grotere jeugdhulpaanbieders aan moeten voldoen. Daar hoeven zij niet aan te voldoen. En daar hebben we altijd tegen gestreden met hele concrete voorstellen toen die wet 3 jaar geleden werd aangescherpt. Er is toen niet voor gekozen. Ik ben nog steeds van mening dat we in ieder geval aan de voorkant wat strenger moeten zijn in het belang van kinderen. Ja, want dit gezinshuis van Benito, dat gaat dat nu sluiten. De vraag is natuurlijk, is dit verhaal van Benito een incident of komt dit soort misstanden vaker voor? Dit komt helaas vaker voor, maar wel op verschillende manieren. Laat ik vooropstellen dat het gelukkig over het algemeen goed lijkt te gaan bij de meeste gezinshuizen. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo relevant op het moment dat het te vaak hier en daar gebeurt. Dan is er iets echt mis. En wat er mis is, dat bleek ook net uit uw eigen samenvatting toen u het had over verantwoordelijkheid van de gemeente. Die zegt eigenlijk, ja, ik voel me niet echt verantwoordelijk. Dat is eigenlijk pertinente onzin. Dat zeg ik maar even heel stevig. Omdat een gemeente ook een toezichthoudende rol vervult, maar ook ervoor moet zorgen dat het geld naar de juiste gezinshuizen gaat. En als die niet leveren, dan kun je gewoon afdwingen dat de samenwerking wordt stopgezet. En daarnaast zie je ook dat, wat ik net zei, we echt aan de voorkant veel strenger moeten zijn als iemand een jeugdhulpaanbieder wil zijn. Hè. Dus in dit geval een gezinshuis of een andere vorm van hulpverlening. We zien helaas dat dit fenomeen groeit. Hè. Dus er zijn steeds meer jeugdhulpaanbieders. En je kan te makkelijk beginnen. Het is eigenlijk nog eenvoudiger om een gezinshuis te starten dan een fruitwinkel. En dat is echt wat we moeten gaan veranderen. Ja. Nu heeft de staatssecretaris gereageerd tegenover Argos. Die zegt, ja, we hebben al enige stappen gezet. En onder meer wil hij voorwaarden stellen aan het uitkeren van winsten. Dat impliceert eigenlijk dat er gezinsouders zijn die het dus vooral voor het geld doen. Klopt dat? Nou, wij hebben daar toen 2 jaar geleden heel specifiek naar gevraagd. En inderdaad, het werd niet uitgesloten dat er ook vermogen kan worden opgebouwd. Wat gaat u eraan doen? Door middel van een woning. Nou, wat ik net zei. Aan de voorkant moeten ook gezinshuizen voldoen aan alle vereisten, zoals alle zorginstellingen. Hm. Dat betekent ook de beloning. We gaan er weer, ook naar aanleiding van deze uitzending, weer om opheldering vragen, maar dat is okay. Te weinig. Daar kunnen we ook met eigen voorstellen. Heel hartelijk dank voor uw korte commentaar, PvdA Tweede Kamerlid Mohamed Mohandes. Tot zover deze aflevering van Argos, maar wij spitten zoals gewoonlijk verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel en graag tot volgende week. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Uiteindelijk is het wel doorgeslagen naar een punt waarop ik het gevoel had dat het publiek meer gepest wilde worden dan dat ik dacht dat het goed voor ze was. Ik ga in gesprek met Donnie Ronnie, die tot voor kort nog door het leven ging als Stefano Keizers, de cabaretier en kleinkunstenaar. Ook is Donnie Ronnie bekend van bijvoorbeeld De Slimste Mens en Het Perfecte Plaatje. En dat bekende Nederlanderschap gebruikt hij nu om andere bekende Nederlanders het podium op te krijgen in zijn nieuwste voorstelling Bossen. In de nacht van maandag op dinsdag in VPRO's Nooit Meer Slapen, Femke van der Laan in gesprek met Donnie Ronnie. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie. In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Ruitschade? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost. Autotaalglas. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Kom jij ook naar CreaDoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. Creado, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €2850 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Kom naar Creado. Koop nu je ticket met korting via creado.nl. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. 3 uur. NPO Radio.